Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Hatice-i Valide misli olacak inşallah. İlk Müslüman İslam'da Hatice Validemiz burada. İlk Müslüman, bir numara. İlk Müslüman, ilk sahabe oldu kendisi. Hulü Aleyhisselam Hazretleri Ehtanisa Ecenneti Hatice binti Hubeylet. Kadınlardan en eftali cennet ehli olarak Hatice Validemiz biri. Yani kadın olarak kadınlardan cennet ehlinin en üstünleri Hatice Validemiz. Fatıma binti Muhammed, Fatıma Validemiz, Meryem ve Asiye Validemiz geliyordu. Yani dört kadın en üstün bunlar kadınlar içerisinde. En kemal erenler bunlar böyle. Cennette de bunlar kadınların başı olacaklar bunlar. Biri Hatice Validemiz, Peygamberimizin eşi, zevcesi. Diğeri Fatıma Validemiz, Peygamberimizin sevgili kızı. Hazreti Meryem Validemiz, İsa Aleyhisselam'ın annesi. Diğeri de Hazreti Asiye, binti Müzahim. Bu da Firavun'un zevcesi hanımıydı muhtemelen. Ve Firavun'un hanımı, Firavun cehennemin en dibinde olacak. Hanımı da cennetin en üstünde olacak böyle. Hatice Validemizin babası Hubeyl adında. Annesi Fatıma. Biz Türkçemizde genelde T kullanıyoruz. Hatice diyoruz. Aslında Hadidal. D yani. Aslında Hadice. Ne anlamına geliyor? Vakitsiz doğan anlamına geliyor böyle. Erken doğduğu için bu isim verilmiş kendisine böyle. Hatice Validemiz erken evlendi. Fakat eşi çabuk öldü. Genç yaşlarında dul kaldı kendisi. Cahiliye döneminde, İslam öncesi o dönemde Mekke-i Mükerreme'de, Arap Yarımadası'nda ahlak diye bir şey kalmamıştı. Ahlak çökmüştü böyle. İnsanlar canavarlaşmış. Leş yiyenler, kan içenler, öz kızını toprağa gömenler, aslan kesenler böyle. Tabi o dönemde kadınlar da açık gezerlerdi ve çok kişilerin de annesi babası belirsizdi muhteremler böyle. Yani fuhuş çoktu böyle, o dönemde böyle. Hatice Validemiz, yani annemiz Radıhallahu Anh Hazretleri o cahiliye döneminde Mekke-i Mükerreme'de iffetini koruyan, ahlakını koruyan, namusunu koruyan tek bir kadınmış mı? En meşhurları böyle şey. Adı o dönemde ne oluyor adı? Hatice Tahire oluyor. Hatice Tahire. Tahire temiz anlamına geliyor böyle. O dönemde Mekke halkı ne demişti müşkülere kendisine? Hatice-i Tahire. Yani tertemiz pak. Böyle bir şeye bulaşma anlamına geliyor böylece. Tabii genç de dul kaldı. Fakat zengin namutu herhalde. Malı vardı. Yani babadan kalan kendisine malı vardı. Çok akıllıydı. Çok akıllı. Üstün zekası vardı. Ve beyaz yapılı yüzü ve çok güzeldi kendisi. Bir de tüccardı. Tüccardı böyle. Tüccar Mekke'de yalnız olmuyor o zaman o dönemde. Mal dışarıdan getiriliyor. Yani Şam'dan. Şam'dan kervanlar oraya mal gönderir. Orada satılır. Yine Şam'dan mal ithal ederdi, Mekke'ye getirirdi böyle. Bu işi yönetecek kadar bir zekalı, cesaretli ve malı büyük, çoktu balık kendisinin de. Böyle bir kadın tabii, genç bir kadın, akıllı, güzel, zengin bir kadın olunca da isteyen tabii çok kendisinin talipleri, kabile reisleri, her taraftan gelen talipleri var kendisine. O da tabii istemedi bekar kalmak, dul kalmak. Fakat bir kararsızdı böyle, çekingen de böyle, bir karar veremiyordu bir türlü böyle. Ne zamana kadar? Bir rüya görünceye kadar. O zamana kadar kararsız, çekingen kendisi. Bir gece rüya gördü. Açık, net rüya gördü, çok açık. Sanki uyanık gibi rüya gördü. Ay götü onun evine indi. Ay. Ama ay o anda çok parlak değil ay o anda. Böyle. Ay böyle mat. Götü evine indi. Onun koluna girdi ay. Koltuktan çıktı. Koltuğunun sağ koltuğunun altından çıktı. Ay yükseldi. Bütün dünyadan nurunu saçtı ay. Parlaklık verdi. Açık, net bunu gördü. Çok bunu etkilendi. Duygulandı bundan. Yani bunun bir gerçek rüya olduğunu anladı. Tabii yorum gerekiyor rüyalarda. Yorum gerekiyor rüyalarda. O dönemde Mekke-i Mükerreme'de rüya yorumlayanlar vardı. Tabii bilen de bilmeyen de. Yani bir zat vardı muhterem. Varaka bin Nevfel diye. Varaka bin Nevfel Hazretleri. Bu, o cahile döneminde Peygamber önceki zamanda bile puta tapmamış. Aklıyla, tefekkürüyle bunun batılı inanmış buna böyle. Bakıyor ki bu taşları insanlar yontmuşlar taşları. Kimin büyük yapmışlar, kimin küçük yapmışlar. Sonra ne oluyor? Büyük taşlara, büyük put diye onlara daha önem veriyorlar bunlara böyle. O dönemde o zaman tabii hakdin olan Hristiyanlığı inceliyor, İncil'i okuyor, Zebur okuyor kendisi ve tevhid inancını buluyor. Allah bir inancını buluyor o dönemde. Ona gidiyor. O da kim? Amcasının oğlu. Amcasının oğlu kendisi böyle. Varaka bin Nevfel. Ona gidiyor. Ey amca oğlu diyor. Ben bu gece rüya gördüm. Ancak bunun yorumunu sen yaparsın. Böyle yaparsın bu yorumunu. Çok yaşlanmıştı. Gözü pek görmüyordu. Biraz da durdu. Dedi ki Hatice ne mutlu sana. O ay, gökten gelen ay, o ahir zaman son peygamber o. Hazreti Musa'nın İsa'nın haber verdiği o son peygamber. Mekke'den çıkacak huzur edecek böyle şey. Ve şu anda o hayata inanıyorum dedi ben kendisine böyle. İnanıyorum kim olduğunu. Alametleri belirdi. O henüz daha peygamber olmadan seni evlenecek. Yani konuya girmesi o. Yorum bu. Seni evlenecek. Ondan sonra senin evine ona peygamberlik verilecek. Oradan dünyaya nur saçacak bu şekilde böylece. Hatice dedi, ne mutlu sana. Bir peygamberin eşi olacaksın böyle. Ne mutlu sana böyle böyle. Hatice Validemiz tabi onun yanında onları muhtemelen böyle. Hemen kararını değiştirdi. Evlenmeye karar verdi. Verdi ama acaba henüz daha peygamber değil ama kim olabilir peygamber Mekke'de acaba şimdi? Tabi diğer yandan yine işte geliyor buna talipleri. Şöyle bir düşüne bakıyor. Bu olmaz peygamber. Bu olmaz peygamber. Hatice Validemiz de o amcaoğlundan ilim okumuş. Onda o dönemde böyle dini kültürü var kendisinin. Bilgisi var. Çok akıllı kendisi de. Bu aklıyla şimdi o peygamber adayı kim olabilir? Şimdi orada başlayayım böyle, imtihan kendisi tabii böyle. Bir gün ikinden sonra tarasa çıkmış, akşama doğru, yanında birkaç cariyesi, bakılırken karşıdan biri geliyor. Öne bakmış, ağır adımlarla yürüyor, gayet vakarlı, öne bakarak yürüyor birisi. Şöyle baktı baktı, tabi tanıyorlar birbirlerini Mekke halkı, o da küçük Mekke mükerreme. Gelen kim? O da Muhammed-i Emin adında. O da Muhammed-i Emin. Yani o dönemde müşrikler Peygamber'e öyle demişler. Yani Emin yani güvenli Muhammed. Eğer Muhammed Aleyhisselam yani o da peygamber değil, bir şey söylemişse o doğrudur. İnanmışlar böylece. Bakıyor gelen Muhammed-i Emin. Bu Hatice-i Tahir'e Muhammed-i Emin geliyor. Şöyle dikkate baktı, baktı, baktı. Ona gün ısındı. Olsa olsa ancak bu olur peygamber. Her açıdan böyle. Güvenliği, ahlakı, terbiyesi, her bir şeyi böyle olabilir. Ama tabi birden karar veremiyor tabi. Bir sınanması gerekiyor, kendine göre gerekiyor. Peki ne yaptı, nasıl sınadı bunu? Onun bir adeti vardı böyle. Bazen biraz güvenli kişilere param verir, mal verirdi. Onları ortak yapar kendini Şam'a gönderirdi onları da böyle. Bu defa da ben de Muhammed'i ortak teklif edeyim. Onu Şam'a gönderin ticaret ile. Çünkü insanın aslı kişiliği, kimliği yolculukta belli olur muhtemelen. Uzun yolculukta böyle. Belli olur böyle. Bir insan evinde yakınlarında işte çevresi yaşarken rahat huzurludur böyle. Yumuşak olur böyle. Ama yol hele ise çöl yolu uzun yolda uykusuzluk var, güneşte yanmak var, rüzgarda ısınmak, rüzgarda rüzgar çarpması var. Her şey var yolculukta. Ahlak bile değişir yolculukta. Yani sinir sistemi bozulur, uyku yorgunluk, insan sarsar insanı böylece. Bunu bildiği için, bunu sınamak için bunu yaptı böylece. Hadi Safiye validemiz, alası oluyor dedim Peygamber'in. Onu en davet etti. Hemen gitti tabii. Hatice daveti hemen gitti tabii böyle. Dedi ki, ya Safiye, ben sana bir teklifim var. Yakında ben Şam'a bir kervan göndereceğim. Dedi ki, kervan, deve konvoyu. Kervan adı onlara verecek. Yakında Şam'a kervan göndereceğim. Bir ortak istiyorum, arıyorum. Muhammed'i bu işe ben layık gördüm. Eğer kabul ederseniz onu göndereceğim. Tabii sevindi. Peygamberimiz o anda amcasının yanında muhtemelen peygamberimiz böyle. Ebu Talip amcası. Yengesi de onun adı da Fatıma. Fakat çok peygamberine baktı ama yengesi muhtemelen yengesi böyle. Horlamadı onu böylece. Peygamberimiz yaşı 25 oldu, evlenemedi. Amcası bunu çok sever Ebu Talip. O durumda çok kıt bir geçimi vardı Ebu Talip muhtemelen. Yani bir yoksulluk onu da vardı. Çok sevdi halde yeğeni peygamberimizi, onu evlendiremedi böyle. Yaş 25 oldu. Sonra Peygamberimiz geldi Hatice Validemiz yanına, ona durumu anlattı işte. Şu anlaşıyor, satacak bu şekilde, onun talimatı verdi. Yanına kölesi vardı, adı Meysere. Çok akıllı, gönlü bir kölesi vardı. Ona çok güvenir, akıllıydı, o yönetir işleri. Onu yanına Peygamber eş yaptı. Ne için yaptı bunu? Sır Peygamber'i izlemek için böyle. Onun için yanına gönderdi. Kervan tabii çıktı Şam'a doğru. Büyük bir kervan. Kervan kolay değil yani bir kervan göndermek böyle. Her devrin başında bir adam. Bir de muhafaza gerekiyordu. Koruması için yolda. Eşkıya karşı. Silahlı muhafaza gerekiyordu. Yani mahsallı külfet değil bir iş tabii bu iş. Kervan çıktı. Meclere Hep Peygamber'e gözlüyor. Onun emrinde ama. Peygamber'in kervan başı şu anda onun böyle. Devenin biri hastalandı yolda. Yere çöktü. Büyük yere kalkamıyor. Ayak tutulmuş devenin ve ayak kalkamıyor böyle. Geldi mesele. Dedi ki, ya Muhammed dedi. Bir deve hastalandı. O uğraşıyor, onu kaldıramıyoruz. Bunu keselim mi, ne yapalım, ölmesin burada. Peygamber inin devesinden bir bakayım dedi böyle. Gel Aleyhisselam Hazretleri, peygamber değil. Ama irasat makamı deniyor böyle. Peygamber mübarek eliyle, ayaklarına böyle sıvazlanıyor devenin, hemen de ayağa kalktı böyle, zinde böyle. Öbürüne geçti böylece. Mesela bunu kapandı dedi bunu böyle, aldı bu şekilde böylece. Gidiyorlar yolda, mesela şaşırdı, Allah Allah ya. Hiç bunlar güneş yakmıyor, çöl, her taraf yanıyor, dağ taş yanıyor, ama bunlar yakmıyor. Başka kaldırıya baktı, bir bulut, küçük bulut, kervan üzerinde böyle. Allah, bu rastgele mi oldu bu acaba? Tabii yol dönüyor, dağ tepe geliyor, dere geliyor, yol zikzak oluyor. Ama kerim, bulut, o da dönüyor bunlara beraber. Bunu kaydetti. Şam'a girmeden oraya bir kasaba vardı. Adı Busra. Busra adında. O dönemde çok meşhur bir kasabaymış. Şam'a bağlıymış. Yani Şam'ın ilçesi. Genelde orada geceliyorlar. Kervan sabahtan Şam'a gidiyormuş oradan sonra. İkinden sonra oraya geldiler. Bir ağaç almıştı, büyük bir ağaç. Onun altına kervan indi. Develeri çöktürürler, otururlar. Orada bir manastır vardı, manastır. Hristiyan rahiplerinin kapandığı bir yer. Orada daha önce de Behire vardı. Rahip Behire vardı, meşhurdu kendisi de. O ölmüş, yerine öğrencisi Nastur'a geçmiş. Adı Nastur'a, rahip. Ama o dönemde hak onların dini ama. Peygamber gelmek için böylece. Nastur'a da o gün tarasa çıkmış, manastır tarasa çıkmış böyle akşam üzeri. Bir yolu gözlüyor böyle. Böyle bakarken karşına baktı bir kervan geliyor. Elde olmadan, tabii çöl bomboş. Tabii bir kervan geliyor, uzun bir kervan geliyor. Ona takıldı aklı gözü. Onu izlemeye başladı. Şöyle başı kaldırıp baktı. O da bulutu gördü. Kervan dönüyor, bulut da dönüyor böylece. Allah Allah dedi. Çünkü okumuştu peygamberden gelen eserde kendine gelmiş onlara. Son peygamberden başucunda bulut olacak diye bu şekilde. Acaba burada peygamber olabilir mi acaba burada? Bekledi. Kervan ağacı altına konunca bulut durdu orada. Ulan tamam hadi orada. Hemen kalktı geldi oraya. Daha ben tanışılmış meseleyle beraber. Ondan sonra kim bunlar derken böylece? İşte kim bu kervanın başı? Muhammed. Ona bir baktı şöylece. Baktı. Ona bir kara soru sordu. Annen baban sağ mı? Hayır. Ne zaman öldüler? İşte babam doğmadı ölmüş. Annem şöyle derken bu şekilde. İşini sordu. İşte benim işim yok dedi böylece. Amcamın koyunları, onlara bakıyorum ben dedi. Resul Hazretleri böyle. Tamam dedi, döndü şimdi meclise, dedi ki meclise'ye. Siz de gitmeyin dedi Şam'a dedi böyle. Şam'daki Yahudiler bunu tanırlar dedi böyle. Bunu tanırlar, buna kötülük yapmaya kalkışırlar dedi böyle. Siz gitmeyin Şam'a, burada satın malınızı yarın sabah, dönün gidin dedi böylece. Bu dedi, bu peygamber hoca bu dedi, benim de işadım bu dedi böyle. Yanılmasam bu dedi böyle. Tabii yanılmasam dedi, bir işadı yaptı böyle. Bunun üzerine mesleğinin ısrar ile peygamberi kabul etti. Ertesi sabah Busra'da malından satı çıkardı eldeki mallarını. Tabii Şam o dönemin ortadan en büyük merkezi. Roma'ya ait böyle. Doğu Roma İmparatoru'na ait. En büyük merkez o zaman da Şam, Orta Doğu'da. Burası tabi daha küçük kasaba, Şam'a bakarak çok küçük kasaba. Fakat öyle oldu ki Mevlam bunlara bir de müşteri yüzüne başta yığıldı muhteremler. Mallar çok revaç buldu. Çok güzel kar sattırın malları. Oradan mal aldılar. Daha ucuz aldırın malları da. Dönüşe geçtiler bunlar. O dönemde kimin kervanı varsa yolda, kimin kervanı yolda varsa, kervanın yaklaştı mı gelmesi Mekke mükerremeye bir öncü gelirdi. Önce bir kişi müjdeye gelirdi. Hacı Valimiz tabi biliyor gidişi gelişi. Ama o Şam'a giderler diye bir gün daha geç yapıyor, hesabını yapıyor, ona göre yapıyor. Bakıyor, öncü yani müjde geliyor. O hızlı deveye biniyor. Tek başına hızlı geliyor. O geldi. Yasir dedi, kervan dedi, Mekke'ye yaklaştık, gelmek üzere. Hacı Vademiz yine çıktı tarasa, karşıya kervan bakarken, bak iki tane kuş, büyük kuş, artmışlar kanatlarını, açıklar kanatlarını, açık kanatları, iki kuş böyle, bir gölgeliyorlar böyle. Allah Allah, iki tane kuş, kanat açık, uçamaz bu şeyle kuş. Kanatın çıkması lazım. Açık kanatları, büyük kuşlar, açık kanatları, hep kervanlar bir geliyorlar. Yaklaşık baktı ki Peygamberimizin başında iki tane kuş, melek mi bunlar? Bunu gölgendiriyor tabii kendisi de bence. Yani kendisi de bunu da gördü. Derken tabii kervan geldi, Peygamberimizi içeri aldı, hesap görülüyor. İşte şu kadar mal sattık, şu kadar para tuttu böyle, işte şu kadar mal aldık, şu reken be, hesap reken böylece. Hatice Valide'nin baktı ki, öncekilerden çok daha karlı olmuş, bereketli olmuş bu kazanç böyle. Ama onun aklı kârda parada değil ama para çok onda. Onun aklı Peygamberimizde. Yani peygamber mi? Ömrüne girdi, kölesine mesele sordu. Nasıl yolda? Kızdı mı, hırslandı mı, sinirlendi mi, hırsız yaptı mı, bağırıp çağırdı mı? Ne yaptı? Hayır dedi, yaptı. Hiç görmedim onları ben. Aynı buradaki böyle. Her zaman vakarlı, her zaman sabırlı, her zaman sakin. Kimsenin gönlünü kırmadı. Hayvanları bile hoş, horbak hayvanlara baktı. Anlattı olayları. Devin hastalandığını, Nasturan'ın iştahını anlattı, anlattığı olanları artık kararını verdi. Karar Hatice Validemiz. Bu olsa olsa Peygamber bu şekilde böylece. Peygamberimiz tabi, Peygamberimiz hakkını verdi, gönderdi. Yine Hazreti Safiye Validemiz'e, Allah'ın Peygamberi onu çağırdı. O anlatı durumuna böyle böyle. Onun da Hatice Validemiz 40 yaşında. Peygamber 25 yaşında. Yaş farkı var aralarında ama Hazreti Validemiz ezilmediği için tabi genç, zinde, dinamik kendisi de. Sonra Allah'ın hikmeti bu şekilde ama. Sonra geçelim o konu inşallah, hikmetine. Anlı durumu Hassafiye'ye, eğer kabul ederseniz de ben elmek istiyorum bu şekilde böylece. Dedi, abime söyleyeyim. Ebu Talib'e söyledi. O da temin kabul etti. Hatta eğlenme imkanı Peygamberimiz o anda. Yani durumu yok. Eğlenme. Rabbim öyle yapıyor bunu. Ezelde bu yazılmış bunlar böyle. Kader. Kader birliği. O dönemde tabii isteme, söylemişler yok o zamanlar. Böyle. Davetli, muhabbet yok o zamanlar böyle böyle. Karar verildi mi hemen günüse o gece hemen bir iki alt ediliyor. Yerine giriyorlar zirfe oluyor böyle. Öyle bir dönem o zamanda böyle. Öyle fazla eşi yok o zamanlar. Ne varsa eşyalara böylece. Hatice bu halimizin evi tabi daha geniş, büyük, daha müsait her bakımdan. Oraya, orada elime karar verildi. Ebu Talib Peygamberimiz adına, Varaka bin Nefel'de Hatice adına Nikah akdi yapıldı orada. 400 miskal gümüş kondu, mihir olarak kondu. Bu şekilde akdi yapıldı orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Amca'yla beraber o da ev anasına geldi orada. Ve rüyanın ilk bölümü gerçekleşti. İlk bölüm. Ay Haç Çağımızı konuya girdi yanıkta. Rüya aynen gerçekleşti böylece. İlk bölüm gerçekleşti. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin evlenmesiyle hayatı da değişti muhteremler. Yetim doğdu annesinden, babasından görmedi böyle. Tabi dilek olan, yaşayan tabi bunları bilir. Çocukken dışarıda bakır Peygamber Hazretleri, çünkü oynuyorlar çocuklarla tabi. Babaları geliyor, çünkü koşuyorlar baba diye babalarına. Babalı en tutuyor, büyük küçükse kucağına alıyor bunları falan, okşuyor eve götürüyor. Yani sonra bakıyor, bakıyor da benim bükük, eve geliyordu böyle. Anne, niye benim babam yok? Herkesin babası var, niye benim babam yok? Hazreti Amine Validemiz de bizim yaşını zor tutarak, yavrum Muhammed senin babam var ama uzak bir yere gitti o. Gelecek yavrum inşallah böylece. Tabi zaman anında Peygamberimiz babasının ne olduğunu öğrendi. Hiç babasını görmedi. Bir babalık şefkatini görmedi. Baba kucağı görmedi. Yani bakınca arkadaşlarına imdan tabi buna böyle. 6 yaşında annesi de vefat etti. Hem de yolda. Medine dönüş yolda vefat etti böyle. Dedesi oldu Almanya'da böyle. 2 sene o da vefat etti böyle. Bakın. Yetim misin, yetimlik mi? Yetimiz böyle. Elde ne yetim böylece. Dedesi Abdülmuttalip. Abdülmuttalip dedesi. 10 torunları çok. 10 tane oğlu vardı. Kızları çok. Hülüm has halinde önce anladı. Oğullarını çağırdı. Gelin bakalım ben. Geldiler. Ona vasiyet yaptı. Sonra şunu söyledi. Bakanı şu Muhammed'in torunu dedi böyle. Yaşı 8 yaşında. Ölümden korkmuyorum. Öleceğim diye işim yanmıyor. Ama yetim Muhammed'in arkamdan kalacak. Gözüm bunda kalıyordu böyle, böyle, böyle. Ama kaderi buymuş. Takdir etmiş Mevlam. Öleceğim. Buna işinize kim bakar buna? Kim bunun için alacak bunu böylece? Ama incitmeyecek bunu. Kalbi kırmayacak bunu bu şekilde. Ebu Leheb çıktı önce. O daha yaşlı, büyüktü o. Ebu Leheb. Baba onu ben alayım. Bakta Abdül Muttalip. Oğlum, malın çok. Ama kalbin katı, yüreğin katı. Merhamet yok senin böylece. Sen bunu üzersin. Benim yavrum Muhammed'im çok ince fikirli. Onun kalbi yok, yufka konuşacak kalbi şekilde. Siz ona bakamazsın böyle. Ebu Talib bu sefer çıktı. Baba onu ben alayım. Yavrum senin malın yok. Malın yok ama yüreğin, kalbin zengin senin yavrum böyle. Merhametin çok. Hanımın Fatıma o da iyi böyle. Ama bir de Muhammed'ime soruyor bakayım hemen böyle. Kim isteye bakalım bana şimdi böyle. Döndü Peygamberimize dedesi Abdülmuttalip. Yavrum Muhammed'im, abi ben hastayım, öleceğim mi, gideceğim ben. Ölmeden senin teslim edeyimi sağlam bir eli istiyorum böyle. Hangi amel istersen kalktı Ebu Talib'in boynuna sarıldı. Ağlayarak böyle. Amcasın da böyle, dedesi de gidiyor. Boynuna sarıldı, ona sarıldı. Ağlaştı bu şekilde. O aldı böylece. 8 yaşında aldı, 25 yaşına kadar orada kaldı. Yengesi Fatıma, o da çok iyi baktı kendisine böyle böyle. Her zamanın gönlünü almaya çalıştılar, her derini yapmaya çalıştılar. Tabi Peygamberimiz, Peygamber namzede aday. İrhasat makamı deniyor, irhasat deniyor böyle. Keramet üstün makamda o da böyle. Peygamber İrhat makamında. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi amca evinde malı yok. Mülk yok. Üstübaşı eski tabi kendisinin. Hiçbir şey yok. Garip, boynu bükük, yetim bu durumdayken böylece. Evlenince elhamdülillah bir eşi oldu muhtemelen Peygamber'e. Yuvası oldu böyle. Hem de büyük saray o zaman böyle. O, Mekke o dönemde böyle. Hazreti varlıklı. Varlıklı. Da elini geçirdi ki, ya Muhammed dedi, bak benim malım mülküm çok. Hepsi saraya veriyor bunları böyle. İstediğin ki bunları üzerine harcayabilirsin bunlara böyle. Elhamdülillah evi oldu, yuvası, gayet eşi, sadaka eşi oldu. Lakin çocuklar oldu Hazreti böyle. Tabii çok da mutlu. Hazreti Kürra Validemiz onunla da peygamberlik şeyini de böyle bildiği için de hiçbir an kalbi kırmadı böyle. Bir an kalbi kırmadı böyle. Her zaman bunu tebessümle karşıladı. Neyse anından yaptı. Hep bunun gönlünü aldı. O kadar bunda bütün kanatına buna gerdi böyle. Mekke'den ağırlığı da vardı Mekke'ye mükerremede. Ağırlığı da vardı, çevresi de vardı. Yani korudu Hazretlerini. Ancak Peygamberimiz tabi yine tatmin değil ama. Yani eşi, öyle eş bulunmaz. Mesela Ayşe Validemiz, Hazretleri. O da peki eşi. O da çok muhterem. O da her cennet muhterem. Ama arada yine oldu bazı şey aralandı ben. Aralandı bazı oldu böyle kırgın aralandı böyle. Bir peygamberin tabi yuvasına kadar mutlu olsa da peygamberi tatmin etmedi bu muhteremler böyle. Neden? Onun bir davası var ya, onun için yaratılmış. Ağır zaman peygamber olacak, son peygamber olacak, insanlara, cinlere peygamber olacak böyle. O büyük bir davanın insanı, adamı. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne yavaş artık böyle gayb aleminden açın başlı perdere gayb aleminden. Yani melekte alışması için ünsiyet deniyor bana böyle. Alışması için. Yani normal bir insanın peygambere girişi kolay değil muhtemelen böyle. Hatta normal bir insanın evli olması da kolay değildir. Evli olaya geçiş bile kolay değil böyle. Ruhsal aleme geçmek maddeden sıyrılma kolay değil böyle şey. Evet, evliyalık güzel. Hikayeleri güzel, hoştur böyle. Kerametleri dinlemek insanın kulağına hoş gelir. Ama onların bir de evliyeti var onlara. Şiirler onlara bu şekilde böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tenha giderken bir yerde bazı büyük taşlar, kayalar selam verdi. Esselam ya Resulallah diye böyle. Ağaçlar, dağlar, bazen de melekler. Önce görünmeden, sonra bir hayal görünerek melekler ve selam verir Peygamber'e böyle böyle. Bu durumda derken artık yaklaştı Peygamber'in dönemi muhtemelen. Yaklaştı artık böyle. Yani iyice böyle alıştırıla o aleme, mevcut aleme alıştırıla. 40 yaşında 6 ayı kaldı Peygamber'imizin. Her gece rüya görür başladı. Yani vahiy rüyayla başladı böyle. O da vahiydir böyle şey. Hadise geliyor 46'da bir cüzü diye. Vahiyin rüya. 46'da biri. Çünkü 23 yıl peygamberin dönemi 23 yılda kaç 6 ay var? 46 tane ortadan böyle. 46 tane böyle. Her gece rüya görüyor böyle. Ne açık böyle. Ertesi günün başına ne gelecek, kimle görüşecek, ne olacaksa, hatta ne yiyecekse, onlara gelecekse açıkça görürdü böyle. Uyanık gibi görürdü böyle. Onu yaşardı. Sonra biraz daha geçine vakit, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gönlüne bir manevi hal geldi. Yalnız kalma, ihtiyaç duymuştu. Yalnız kalma. Mekke'nin dışına çıkacak, yalnız kalacak. Artık gönlü volkan gibi yanıyor. Allah aşkıyla böyle böyle. Gözü bir şey görmüyor. Evet, onda çoluk çocuğu var. Eşi var. Her şeyi var. Ama gözü bir şey göremiyor onda böyle. Fakat bunu belirtmiyor o Muhatice Validemize. Belirtmiyor böyle. Yani gönlü kırılmasın. Aklına bir şey gelmesin diye bu işten kendini gizliyor. Ama kalp alemi, gönül alemi volkan gibi yanıyor. Allah diye yanıyor muhtemelen. Geceler böyle. O gönül yanıyor, yanıyor. Allah diye muhtemelen. Nereye baksa adamın kudretini görüyor. Nereye baksa böyle. Mesela bir ağaca bakıyor. Bu bir çekirdek de böyle bak. Onu kim ağaç yaptı böyle? İnsanı kim atıyor böyle? Her şeye buna bakıyor. Sonra açtı atça validemize. Ya Hatice, sana bir şey açacağım, söyleyeceğim ama sakın kalbime bir şey gelmesin ama böyle. İçim ve elimde olmadan yalnızlık bana sevdiriyor, yalnız kalmam gerekiyor böyle. Eğer izin verirsen eğer, ben çıkayım biraz dedi, Mekke'nin dışına biraz kalayım adı bir şey böyle. Ama aklına bir şey gelmesin. Yani senden kaçayım gibi, istememe gibi akla gelmesin o yönden böylece. Tabi bu peygamber hep de izliyor devamında böyle. Bakıyor peygamber bir değişim oluyor peygamber. Manevi bir değişim onu fark edecek kendisi de. Olur ya Muhammed dedi böyle. İstediğim gidebilirsin böyle. Hemen kendisine azını azaladı. Bir boşaya o zaman kondu tabi böyle. Ne var ekmeği artık? Neyse katıklara, kuru katıklar. Az onlara böyle. Boşaya bağladı. Al Muhammed bunlara böyle. İstediğin yere git. İstediğin kadar kal. Gel eve. Çamaşır değişirsin, üstüne değişirsin, değişir, yıkanırsın bu şekilde böylece. Aslında çıktı evden şimdi. Nereye gidecek biliyor musun? Bilmiyor. İşte bir yere döndü böyle. Hayır, karanlık sıktı kendisine. Böyle döndü böyle. Nur Dağı'na doğru şu bir döndü. O yol kendini çekti böyle. Mutasip çekti böyle. Nur Dağı böyle. O taraflara doğru gitti. Nur Dağı'na üzerine çıktı. Bize bir mağara var. Hıra mağarası böyle. Gidenler görmüşlerdi muhtemelen. Küçük bir mağara böyle. Tepesinde, zirvesinde Hıra denen bir mağara var. O Nurdan'a çıktı, o mağaraya girdi. Oraya girince nasıl kaybolmuş annesini bulur da anne kucağına gider, çocuk da onun tam böyle tatmin olursa ondan rahatladı muhtemelen böyle. Oraya girecek böyle. Orada kalıyor, günlerce kalıyor böyle. Tam az yiyor, az içiyor orada. Hele geceleri devamlı gökleri izliyor. Ayın hareketini, yıldız hareketlerini, bazı melekleri geçişini, bazı sesler geliyor. Şunlara, bunların o alemle bir bağlantı içerisinde böyle şey. Ama gönlü Allah'a da yanıyor burada böyle. Gönlü tam verdik kendisine böylece. Arada bir eve gelirdi. Çamaşır değişti, azı kalırdı. Ama her dönemde tabii farklı sana var böyle. Dedi ki şimdi kadınlar Hatice validemize, bak Hatice, sen bunu çok seviyorsun, buna bütün malı mülkün bunu sen bağışlıyorsun ama bu senden kaçıyor dediler. Fitne verdiler tabi bunlara. İnanmadı ama. Yok hayır dedi. Kelle hayır olmazdı böyle. O benim birini bu şekilde böylece. Bir gün, Pazartesi günü, Rebi'l ayı 12. günü, Pazartesi günü, yine Aleyhisselam Hazretleri işrak vaktinde güneş daha yeni çıkmış, doğmuş. Çıktı mağaradan, etrafına bakıyor böyle. Bakıyor, dalgın, dalgın bakıyor. Gönlü yanıyor Allah diye. Yalnız gönülden böyle bütün hücreleri, bütün zerreleri böyle her şey Allah diyor. Zikri Mevlamızı. Bir ses duydu böyle. Ya Muhammed diye. Sonra sonuna baktı. Ama sanki gök gürledi böyle. Patır patır böyle. Nasıl bir bazı gürler böyle. Sanki patır patır böyle gök gürledi. Nur da sarsıldı. Ya Muhammed sesiyle beraber sonuna sonuna baktı. Seni göremedi. Başını kaldırıp baktı. Cebrail Aleyhisselam yeri gök arasında. Gerçek suretiyle, şekliyle. Kanatlı olarak. Yeri gök kaplamış an böyle göründü. Sonra indi yanına geldi. İnsan şeyden indi yanına geldi. Dedi ki ya Muhammed ikra, oku. Buyurdu ki Peygamber Ma ene bi kari'in. Okuması bilmiyorum. Rabbim onu okumak bildirmedi muhtemelen. Okuma yazma böyle. Eğer okuma yazmayı bilseydi ne derlerdi? Kur'an'ı kendi yazabilirdi muhtemelen. Rabbim ona ümmü deniyor buna. Hiç okumak bilmezdi böylece. Bilmiyorum. Üst sefer üstü dedi ki buyurdu. İkra bismi Rabbik. 5 ayet-i kerimeyi getirdi buna böylece. Getirdi. Peygamber Sıhhı Aleyhisselam Hazretleri'ni tabi Cebrail gibi büyük ulu melek, yani büyük bir melek, onunla bir temas halinde olmak, ruh haline, ruhsu haline böyle. Peygamber sarsıldı. Sanki bir sıtma tar gibi titreme başladı. Ateş gibi yandı. Aklı artık nerede gidecek böyle. Hemen eve geldi. Ya Hatice, bana bir şey göründü. Ben çok korktum ben. Acaba ne oldu bilmiyorum bana, çok korkuyorum ben. Aldı bunu, amcaoğluna götürdü. Varaka bin Nefle'ye götürdü. Amcam oldu dedi, böyle, benim dedi eşime böyle bir şey görülmüş. O sordu, anladı hemen. Dedi ki, ne mutlu sana ya Muhammed dedi. Hazreti Musa'ya, Hüseyin'e görünen o Cibril Emin'dir dedi böyle. Bir emindir. Sana nübüvvet verilmiş ama davet verilmedi dedi. Yani davet tebliğ verilmedi daha böyle. Ah çekti bir ah. Genç olsaydım da sana davet emri verildiği zamanlar ilk maden sahibi ben olsaydım. Ah genç olsaydım da o zaman sağ olsaydım da kavmin sebebi buradan çıkarınca sana arkadaş olsaydım yolda, hicrette. Peygamberleri tabi oradan döndü, eve geldiler. Peygamber sakinledi. Fakat Cebrail Aleyhisselam gelmedi o zamanlar. Başka melekler geldi peygamber, melekler böyle. Peygamberimize öğretme başladılar İslam bazı şartlarını. Abdest olmasını, namaz kılma öğretme başladı melekler peygamberimize. Bir ünsiyet başladı peygamber, meleklerle böylece. Sonra bir gün yine Aleyhisselam Hazretleri yoldan evine gelirken yine bir ses duydu böyle. Gökten ya Muhammed diye baktı, yine Cebrail Aleyhisselam böyle. Yine bir titreme geldi, vahiy deniyor buna böylece. Yani çok farklı bir şey, melekle görüşmek, büyük melekle görüşmek tabii. Eve geldi, Hatice yine bana aynı şey göründü. Titriyor bu şekilde, ört beni, ört. Desturuni, yani örtün beni diye uzandı peygamber. Aleyhisselam'ı örtü üzerine, giysi kısa orada örtü üzerine örtü bu şekilde. Biraz sonra Cebrail Aleyhisselam insan şeklinde odaya geldi ve Risalet başlıyor şimdi böyle. Burada esnemiyle ya eyyel müddestir bu arada. Ya eyyel müddestir kum fe enzir ve rabbeke fekebir. Ey müteddessir, örtüye bürünen, yatan, örtü üzerine böyle, örtüye bürünen böyle. Kum, kalk. Nereye kalk? Göreve kalk. Görev başlıyor şimdi böylece. En zorlu görev, Peygamber'in görevi muhtemelen böyle. Dedim, sıfırdan başlıyor. Mekke-i Mükerreme'de tek Müslüman yok. Varaka da ölmüştü. O da ölmüştü böyle. Mekke-i Mükerreme'de tek Müslüman yok. Önceki peygamberler mesela bir peygambere gidiyor, arkada başka peygambere geliyor böyle. İnananlar çok, müminler çok. Hazır geliyor onlara böyle. Ama Peygamberimizin görevi sıfırdan başlıyor. Nerede? Dünyanın en vahşi bir yeri çölde. İnsanlar yarı canavar. Yani kan döken böyle. Gasp edenlere böyle. Kadınlar şöyle kaçıranlar, satanlar köle pazarında. Savaşlar, devlet yok. Kanun yok bir şey yok. Vicdan yok böyle, insanlar böyle. Karanmış vicdanları, her bir alkolik böyle. Şarap içerler böyle. Böyle bir insanlar sıfırdan başlayacak böyle bunlara böyle. Putlara tapınıyorlar tabii. Buyurdu, kum kalk, bak, göreve kalk. Fe'endir. Fe'in takip edin muhammeli. Hemen inzara başla. İnzara korkutma, uyarmaya, korkutmaya başla böyle. Yani inanmayanları Allah azabıyla başla böyle. Ve Rabbeke fekebir. Rabbine tekbir al. Peygamber Efendimiz ayağa kalktı Aleyhisselam Hazretleri. Ama her şey değişti artık. Yani ayağa kalkınca bütün gökler göz önünde peygamber böyle böyle. Yedi kat gökler, melekler, yıldızlar, galaksiler artık göz önünde hepsinden böyle. Peygamber Efendimiz böyle. Buyurunca Rabbinin tekbir al, tekbir al Peygamber. Allahu Ekber de Peygamber Hazretleri. Hatice Validem onu izliyor böyle şimdi böyle. Bir şey yok, secde. Tabi Cebrail Aleyhisselam geldi oraya, içeriye. Görmedi ama geldiğini secde ama bir şey oldu ortada böyle şey. Yani ayağa kalkması, tebrik getirmesi, o tebrik getirdi. O da Allah'a emanet dedi böyle şey. Cebrail Aleyhisselam gitti. Peygamberimiz Diyan'a bakıyor şimdi bakalım. Ne oluyor, bir şey oluyor ama ne oluyor bakalım bu şekilde. Oturuyor Aleyhisselam'ın yere muhtemelenler. Dedi ki, ya Hatice, ya Hatice, bak az evvel böyle Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbim bana peygamberlik davet görevini verdi. Ben buna layık değilim. Ben bir yetimim, bir garibim ama Rabbim bana bu görevi verdi. İnsanları Allah'a davet edeceğim. Bu tapakta buna vakzime çalışacağım ben işte. Zorlu bir görev. Tabii karşı çıkacaklar, direnecekler, putperestler. İşkence olacak, baskı olacak, zulüm olacak, her şey olacak. Her şey sabır çıkan böyle şey. Mevlam sonra buyurdu, Veli Rabbike fasbir. Veli Rabbike fasbir. Rabbin için sabret. Sabret böyle şey. Yani işin zor. Ne geliyor? Dedi ki, ya Hatice, Rabbim bana peygamberlik verdi. İnsan davetine emrolundum. Evvelen senden başlayayım Hatice. Ya Hatice, ilk Müslüman sen ol. Bu sana nasip olsun böyle. İlk ümmetim, sahibim sen olma. Böylece. Hadi ama çok duygulanmışım. Başta Allah'a baktı. Dedi ki, ya Muhammed, ben sen bu işi eğlendim zaten bu şeyin ben. Ben bugünü bekliyorum böyle şey. Tut elinden açalım böyle. Ya Hatice dedi, kuli de bakalım böyle böyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Peygamber söyledi muhteremler. Hatice-i Külvali bunu söyledi. Cebrail Aleyhisselam da orada o da söyledi, bunu söyledi. Tabii nasıl söylediler bunu? Bir kelime-i şehadet ile Hatice Validemiz en Müslüman makamına çıktı onda. Bir numaralı Müslüman. İlk ümmet, İlk sahabe Peygamber canı gönülden itirazsız Müslüman oldu. Tabi cezbe gelmiş kendisine. Kolay mı gel böyle? Allah demek kolay mı? Gönül Allah demek kolay mı böyle? Dil demek kolay. Gönül kolay mı? Sen cezbeye gelmiş. Nasıl bir kesilen tavuk çırpınır böyle? Çırpınır mı böyle? Öyle cezbe denir mi böyle? İşi açalım, volkan gibi yandı böyle. Allah diye böyle şey yaptı. Allah diye böyle çırpmaya başladı, duramıyor kendisini. Öyle sakinleştirdi, kendine geldi. Dedi ki, ya Muhammed şimdi ne yapacağım ben? Ben Müslüman oldu, elhamdülillah böyle. İman etti böylece. Ne yapacağım? İki rekat namaz. Oradan kaldı. Her imana gelen gayrimüslimin Müslüman oldu mu, iki rekat namaz kılması. Oradan kaldı böylece. Nasıl namaz kılacağız? Önce abdest bakalım böyle. Yani tarif etti. İşte yüzünü yıka, elini yıka bu şeyle. Başını meşterken bir yıkadı böylece. Peygamber Hazretleri imam oldu bu dönemler. İlk cemaat, İslam'da ilk cemaat Kürre-i Arz'lar yeryüzünde. Resulullah imam, ilk cemaati, eşi, sevgili hanımı Hacı Kürre-i Validemiz onu cemaat arkasına durdu, oldu. İki rekat namazı cemaate kıldılar. İki rekat namaz kıldılar böyle. Nasıl namaz acaba? O namazı muhtemelen bir zerresi mi tadabilsek onların namazının böyle. Peygamber ilk sahabe göre böyle. Hatice Kübra böyle. Cennette kadınların başı. En üstünü cennette muhtemelen. Ki namaz kıldılar. Ne kadar tabi sürdü, ne oldu bilmiyorum böyle. Namaz kıldılar. Tabi bundan sonra Peygamberimizin artık başladı en zorlu günleri muhtemelenler. Zaten dünyaya babası geldi. Yani dünyaya gülmeye gelmedi ki peygamber. Dünyaya yaşamaya gelmedi ki böyle. Babasız dünyaya doğdu. Sonra yanında kaldı. 4 sene orada kaldı. 2 annesiyle beraber kaldı. Annesi yolda öldü, yüzüne kapaklayıp ağladı. Anneciğim gitti, sen mi öldün, beni bıraktın derlerden. Dedesi öldü. Yetimle geçti, yoksulluk geçti gibi böylece. Yuva kurdu. Biraz fark etti bir şekilde derken böylece, tabi zor günler başladı şimdi o dönemler. Bir direnç, Ebu Cehil'in baş çektiği bir direnç, İslam'a karşı böyle, putperestler böyle. Her bir alkolik an böyle, günlük gece günlük böyle, şarap içiyor böyle. Ahlak yok böyle, hiçbir şey yok, vicdanlı bir şey yok bunlarda. Fakat işlerine tabi elhamdülillah, gönüllere fazla kilenmeyenler, başta Ebu Sıddık Hazretleri muhtemelenler. O, Zeyd bin Harise ve Azad'ın kölesi, Hazreti Ali Hazretleri. En başta bunlar. Sonra diğer aşırı meşhur olan sahabeler böyle gizlice bunlar, hemen gelmeye başladılar. Fakat tabi duyulunca işkence başladı muhtemelenler. 2 şehit verdik. Bir kadın, bir erkek, karı koca muhtemelenler. Oğuldur, Hazreti Ammar da işkence yaptı çok. 10 yıl yaşadılar Peygamberimizle beraber nübüvvetten sonra. 15 yıl önce yaşadılar. Yani 25 yıl yaşadı Peygamberimizle açan, 25 yaşında muhtemelenler. Yaşı oldu 65. 40-50 oldu. En yaşta 50 oldu. 15 yıl Peygamberimizden önceki dönemde. 10 yılda peygamber döneminde. Ama en zor döneminde böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi hakareti uğruyor, ağır söz söyleniyor, icabında yaralanıyor, gönlü kırılıyor, bitkin bir hale oluyor, üzgün bir hale evine geliyor. Ama Hatice Validemiz hemen karşılıyor muhtemelen böyle. Yüzden eksik olmayan tebessümüyle böyle. Ona sarılıyor, ya Muhammed'im ben üzülmesem böyle. Onunla konuşturuyor, sen de bir şey ikram ediyor, şu bunları gönül alıyor böylece. Dert ortağı. Dert ortağı. Eve geldi mi, unuttuğuna derdini. Öyle bir çok güzel bir şey konuşmuş kendisi de. 10. yılda nübüvvet peygamberliğin, 3 yılda hicreti dayanı böyle. 10. yılında Hacı Alemiz hastalandı muhteremler. Hastalandı böylece. Öleceğini anladı. Ya Muhammed'im dedi. Ölümden korkmuyorum ama sana ayrılıyorum ve de seni acırım burada böyle. Yani kimsenin, kim sana der orta olmuş bundan bu şekilde böylece. Peygamberimiz artık kucağında muhtemelen, pek kucağında böylece. Şimdi mesela bizler bazen bulunuruz ölecek kişinin yanında ama dışını görürüz. Can çekişiyorsa onu görür, hep alıp görürüz böylece. Onun gördüğünü göremeyiz ama. Yani o neleri görüyor onda böyle. Fakat Peygamberimiz hanımının gördüğünü görüyor muhtemelen böyle. Rahmetlere geliyorlar, Hazreti Meryem geliyor, Hazreti Asif Ademiz geliyor böyle. Eski salihe kadınlar, evliye kadınlar geldiler başına. Rahmetlere o da doldu, hünçeniz doldu böylece. Onları hem hacca Hatice varını görüyor, hem de peygamber görüyorsun muhtemelen böyle böyle. Ve tabi peygamberin kucağında Mevla'ya kavuştu muhtemelen böyle. Mevla'ya kavuştu. Peygamber var eliyle onu mezara, Mekke-i Mükerreme'de Hacun denilen mezarla eliyle onu defnetti buraya böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yetim doğdu, yetim büyüdü, yoksul büyüdü, ezildi, yetim diye o zaman hırpalandı bir halk arasında, hor göründü. Peygamberden sonra da müşriklerden, zalimlerden çok hakaret gördü. Eshab-ı kiramın gözü önünde işkence yapıldı. Bütün bunları göğüsleyebildi. Ama Eşhat-ı Şahin'in vefatı onu sarstı muhtemelen böyle. En zor gününde böyle. En zor günlerinde yandı. O yıla Peygamber şu isim verdi. Seyyid-i Hüzün dedi. Seyyid-i Hüzün böyle. Hüzün yılı bu yıl böyle. Yani bütün çekilen dert, çileler hiç kalır bunun yanında böyle. Peygamber katına oturuyor böyle. Eşya, çağın vefatı, Peygamber sarsın oturuyor böyle. İç yandı ve gönlü yandı. Ama Peygamber de olsa Allah'ın takdirine kimse karışamadı böyle böyle. Karışamadı böylece. Kendi onun vefatı da kendisini. Şimdi işte bir kardeşe bak okuyayım inşallah hakkında böylece. İnne Cebrail ete Resulü Vesselam fekale. Bir gün otururken Peygamber Aleyhisselam odasında, evinde, haçanın sağında bunlar oluyor bunlar. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam, kardeşim, o kardeşim dedi Peygamberimiz dedi, kardeşim, kardeşim Muhammed dedi böyle. Hatice geliyor dedi böyle. O da değil hocam, bu başka demiş. Dedi Hatice geliyor, ile bir tabak var. Yiyecek bir şey var, onu sana getiriyor. Böyle geliyor. İkre-i Hatice de selame min Rabbiha. Hatice buraya gelince, o halde Rabbinden selam söylüyor. Allah ona selam gönderdi. Allah selam ver, baktır Hatice ona. Allah selam ver, bak. Cebrail vasıtasıyla böyle şey. Hatice'ye söyle, Rabbi Allah ona selam söyledi. Söyle bu şekilde. Hırsız Aleyhisselam, Hatice içeri girdi, tabi Cebrail görmüyor. Buyurdu Peygamber, ya Hatice, ya Hatice, haza Cibril, bak burada Cebrail burada. Da görmüyor böyle. Ya diyor ki, selamün Rabbike, Rabbinden sana selam getirmiş. Ancak bu cennet olacak bizlere inşallah muhtemelen, genelde cennet böyle. Hani selamün kalbim Rabbir Rahim yazdı muhtemelen, selamün kalbim Rabbir Rahim böyle, yani olacak böylece. Hacı alemimizde dünyada muhtemelen, dünyada böyle. Hem de rüya değil böyle, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla böyle. Peygamber diliyle böylece. Ya Hatice, bak Cebrail, Hazar Cibril, yarı burada, Rabbinden sana selam getirmiş. Tabii çöktü, duramadı muhtemelen böyle. Coştu böyle, yandı böyle böyle. Ağlama başladı, o kadar sevinçten böylece. Nasıl aldı selamını? Fekalet, Allahü selam emin selam. Allahü selam emin selam. Bir ara Cibril'e selam diyor muhtemelen bak. Allahü selam. Tabi valeyhi selam olmaz. Yani Allah'a selam olsun denmez. Selam dua. Yani selamet dilemek. Haşa Allah'tan kime doğru çek Allah'ın koruması için? Allah kendisi. Ne buyuruyor bak? Allahü selam. Selam Allah kendisi selamdır. Esma-ı Hüsna'dan böyle. Memnun-i selam, ona selamdır. Cevabı selam olsun. Böyle buyurdu böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Kale ne Cibril'i. Yine bir gün Cevabı Aleyhisselam geldi. Cevabı Aleyhisselam da ona hayrandı muhteremler. Hatice Aleyhisselam böyle. Onun imanına, onun Resulullah hizmetine, din yolunda bütün bu varlığını saf etmesine böyle. İcabında Peygamber geç kalsın çıkardı aramamda böyle. Yani pençeşli insanlarla böyle, onu koruması için böyle. O kadar sadıklı böylece. Evde geldi mi de, kendi işi yansa bile, ne kadar derdi olsa bile onları kapar, yüzünden tebessüm eksilmez, Peygamber gönlünü almaya çalışır, unutma çalışır böylece. Cebrail Aleyhisselam yine bir gün geldi, Kale-i Cibril'e. Dedi ki Peygamber Cebrail'e dedi ki, Beş Hatice'de beytin bir cenneti. Cebrail dedi ki, ya Muhammed kardeşim Muhammed, Hatice'ye müjde ver, cennete köşküyle böyle. Min kasabin, Saf gümüşten onun köşkü olacak. Saf gümüşten böyle. Tabi dünya gümüşe benzemiyor cennet gümüşü. Cennette de altın var muhtemelen. Gümüş var, ince mercanlar olacak, bir şey olacak böylece. Öyle taş değil olmayacak orada. Dünyada altın daha değerli gümüşten. Orada gümüş daha değerli cennette. Gümüş belli böyle. Beyaz gümüş. Onu Rabbim gümüşten yekpare köşk yaratıyor böyle. 70 kat. Her kat 70 oda. Her döşeye dayalı bu şekilde. Özel bir oda. Ama efendim işte ev büyük de işi çok mu? İşi yok muhtemelen böyle. Doz yok. Yani evi sileyim, süpüreyim, eşya tozlanmıştır falan gibi sileyim. Yok muhtemelen böyle. Her şey aynı kalıyor. Eskimiyor, yıpranmıyor, toz yok. Böyle. Orada böyle. Her şey tertemiz şekilde. La sabri ve la nasabe. Hiç dışarıdan ses girmiyor oraya. Dışarıdan böyle. Ses geçirmiyor. Ve la nasabe. Hiç oturan kişi yorulmuyor, bıkkınlığı gelmiyor, usanç gelmiyor. Devamlı huzurlu, sakin. Yerini okusayı bu şekilde böylece. Yani cennette müjdelendi hayattayken de bu şekilde. Bir de az daha aşağı var. Yani hadis-i şerif uzun biraz. O yüzden inşallah. Buru aşağı validemiz. Ben diyor Peygamberimizin eşleri kısamayı birini ama Hatice'yi kısandım buraya böyle. Onu hiç görmedim diyor böyle. Ama çocuk kendisi böyle. Hiç onu görmediğim halde onu çok kıskanırdım. Hatice'yi kıskanırdım böyle. Neden diyorlar? Her zaman onu anardı. Vefa borcu muhtemelen böyle. Vefa borcu böyle bak. Vefa borcu. Aradan yıllar geçiyor. Medine'de oluyor bu olay. Vefa borcu. Bu aşağılığımız. Onu ben kıskanırdım böyle diyor. Neden diyorlar? Onu Hatice çok anlardı. Anardı. Ne zaman bir koyun bir şeye bir hediye gelse, kesirse hemen bir bölüm alır. Bunu Hatice'nin dostuna götürün derdi böyle. Onu Hatice'nin arkadaşına götürün derdi, onu gönderdi onlara böyle diyor. Bir gün dayanamadı Cevali, Ayşe Validemiz. Kul delevi. Dedim ki Resulullah'a ken lem yekün imretin fiddünce ile Hatice. Bunu söylüyorlar. Ya Muhammed diye böyle bu dünyada ondan başka kadın yok mu? Hatice'den başka olmuyor musun kadın böyle? Hep bunu anlıyorsun bu şekilde böylece. Bak Allah sana daha iyisini verdi, daha gençliğini verdi. O yaşlıydı, yaşlı, dişi dökülmüştü. Böyle sayıyor. Feyekûl inne kânet ve kânet ve kâneliye minâ veledin. Yani Hatice Ayşe'ye deme. O şöyle de böylece. Kimse inanmazken o inandı bana. Herkes bana hakikaten o beni sevdi. Arka çıktı bana. Mal ve mülkü bana yardım etti böyle. O zorlu günlerin kadını böyle. Medine'nin rahatını görmedi bu dönemler. Medine'lerde İslam ile kurdu herhalde böyle şey. Evet dış düşmanlar var. Bir savaş oluyor. Ama Medine emirlerde İslam yaşanıyor. Kur'an ahkamı uygulanıyor. Şiat uygulanıyor orada böyle. Ezan okunuyor, namaz kılınıyor. Böyle. Orada İslam devleti var. Kanun Kur'an var orada böyle şey böyle. Haçamını görmedi o günlere böyle şey. Zulüm bası göründe o şöyle zorlu günlerine kanunuydu. Ve benim evlatım ondan oldu. Evlatlarım buydu bana. Evlatlarım ondan oldu böyle şey. Altı doğum yaptım hatta, altı böyle. İki erkek, altı kız böyle. İlk çocuk Kasım oldu böylece, çocuk öyle böyle. Sonrası Tahir, bir abla deniyor, iki isim var kendisi böyle. Bunlar çocuk oldu bunlar böyle. Dört kızı, en büyük Zeynep, Rukayya, Ümmü Gülsüm ve son kızı küçüğü de Fatıma Valimiz'dir. Arkasında Fatıma Valimiz kaldı. Altı ay sonra o babasına kavuştu muhtemelen böylece. Bir gün Peygamber oturuyordu aşağı alemizle beraber. İsi zennet Hale binti Hüveyrit Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hale, Hatice alemin kız kardeşi Hale. Medine'de Peygamber evine geliyor, izin istiyor. Ya Resulallah, içine girebilir miyim? Peygamber Aleyhisselam Şaref'te Peygamber hemen tanıdı o sesinden. Ferda Risale'ke Peygamber sesi aynen Hatice Hanım'ın sesiymiş bu derdi. İkisi böyle. Ablası böyle böyle. Aynı sesi böyle bir şey. Ya Resulallah izin isteyince hemen tanıdı Peygamber'in sesinden Fertah. Peygamber duygulandı bir de bir haber böyle. Aklına Hatice Hanım'ın geldi. Duygulandı. Fekale Allahümme hale binti huvelet. Allah'ım bu hali bu. Hacı Halim'in kardeşini böyle böyle verdi. Böyle. Yani Peygamber'in sevgisi, vefası, devamet muhteremler. Peki Peygamber elinde mi ondan sonra? Evlendi muhteremler. Peki neye evlendi? Önce Mekke'de Hazreti Sevdi'yi aldı. Neye evlendi muhteremler? Şimdi tabii işe başka yönde bakma gerekiyor. Perakası var böyle şey. Bir peygamber yanında işleyebilir mi? Ev işi var değil mi böyle? Sabah kalkacak, bir çorba yapacak, bir şey yapacak, ateş yakacak. Onu yapacak, oturup yiyecek onları. Ondan sonra bulaşığı yıkayacak, evi bir toparlayacak, yatağını toparlayacak, bunu toparlayacak böylece. Ev işleri var, çamaşırı, Mekke devamlı terliyor, sıcak, toz, toprak. Temiz giymesi gerekiyor peygamberin. Çamaşır yıkayacak, onu kurutacak. Sonra çıkacak insanın davete. Ama yorgun argın, kendi yorgun şu anda böylece. O insanlarla böylece. Böyle pençe pençe ama muhtemelen. Saldırma, hakaret, her tür pisçiyle üzerine, pislikler üzerine bu şekilde. Bütün bunları gösterecek, bunlar sineye çekecek bunları. İnsan oruçacak, eve gel, karanlık ya muhtemelen böyle ya. Evde bir çorabı yok. Evde bir mekme yok bir şekilde böyle. Eve gelecek, hadi bakalım uğraş bunu yap, bunu yap bakalım böyle. Bir toparla, şunu yap, bunu yap derken bir koltuğa iki karpuz sığ muhtemelen böyle böyle. Yani Peygamberimizin önüne hazır sofraya gelecek ki, bir yapabilsin böyle böyle. Zihinde olsun ki konuşabilsin böyle, bitkin olmasın bu şekilde böylece. Yani bu yönde evlendi, ama son nefesine kadar bak muhteremler daima ona vefakar kaldı gençler böylece. Allah hepiniz razı olsun muhteremler. Hakkı neden inşallah. Lillahi Teala Fatiha.